Może ty, Aduń, konjurat de prieteni buni, aici cu voi e lumea mea, aici găsesc tot ce aș vrea. Sunt fericit că sunt aici să vă salut. Vă văd, vă știu, vă port în piept ca la început. Sunteți la fel de iubitori până la nori. Cântați acum cu mine, hai, ca altă dată, până în zori. Până în zori. Până în zori. Până în zori. W ramach Płodozmianu, który należy się słuchaczowi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda, a więc po takim bardziej powiedziałbym intelektualnym zestawie brazylijskim i przed też takim trochę wyciszonym zestawem, nie powiem na razie jakim, dynamiczny, żywiołowy zestaw rumuński, no ale ostatni już chyba w historii strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo słuchaczka Basia doradza, żebym dał sobie spokój z prezentowaniem rumuńskich treści, bo potem muszę to czytać, a ona wiesza za to na mnie psy. Nie wiem, czy zgodzi się z moją koncepcją lingwistyczną Basia, mieniąca się ekspertką od rumuńskiego, ale wydaje mi się, że tam w Rumunii to wszyscy chodzą głodni, dlatego że właściwie jakiego utworu rumuńskiego by nie posłuchać, to oni tam o sufletach śpiewają. No pewnie chcieliby, marzą po prostu o suflecie i wyrażają to właściwie w każdym utworze muzycznym. Na przykład w tym zestawie muzycznym też mieliśmy utwór o suflecie, Suflet Amar. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem ryki z Eurazji i Ameryki. No, ryki były i to z Eurazji. Wszystko się zgadza. To niedobrze. To niedobrze. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur chyba schodzą na psy. Ale słuchacze pomagają, żeby podnieść z ruin tę audycję. Jerzy donosi. 30 stycznia także słuchałem audycji. Jednak trochę krócej. Proszę o więcej muzyki z Finlandii, Suomi. Mój adres do korespondencji to Częstochowa. I tak dalej, i tak dalej. Muszę jednak przebywać w Gnaszynie, donosi nasz słuchacz Jerzy. Nieco tajemniczy, przyznaję, ale oczywiście prośba, życzenie widzi mi się nawet tajemniczego słuchacza strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jest rozkazem dla doktora Wilczura. Była prośba o Finlandię, Suomi. Oczywiście nie możemy nie ugiąć się pod ciężarem tej prośby. Tym bardziej, że fiński zespół nazywa się bardzo a propos, bo niektórzy twierdzą, że dr Wilczur tutaj z puszki nadaje. A ten zespół zwie się Peltikoira, czyli pies z puszki. Beating. autolem za ajele, katulacem sobie inno, to no to szkle. Kiesta perapiili, on naapuri Laurin isä, peittelee vaimonsa piiton alle, jättää tarran poikansa pöllylle. Naulaan kätees lattiaa, ryhdy penistäsi leikkaamaan. DNA-testin avulla tunnistetaan. gwiazdy. Rustunut Akakire Vierellä nuori mies vireä jalassaan mustat sukkanauhat perukissa putrit vaaleat. No bardzo ładnie płodozmianem pojechali po dynamicznym, rozkrzyczanym zestawie rumuńskim. Mieliśmy nieco stonowany zestaw fiński i tu ciekawostka, zespół nazywa się bardzo a propos strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli Pelti Koira, co oznacza puszkowy pies, pies z puszki, gdyż niektórzy twierdzą, że dr Wilczur też tutaj z puszki. Płyt zespołu Pelti Koira już nie ma, dawno było, ale ostały się chyba jakieś tutaj koszulki z napisem Pelti Koira na froncie, MK i SK zostały. Więc jak ktoś nie ma specjalnie nic do roboty, to może się zgłosić po koszulkę MK albo SK, adresik i wysyłamy, żeby już wszystkie podarki od zespołu Pelti Koira nam tutaj wyszły ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przy okazji przypomnę, że można pisać, dialogować, zwierzać się audycji na strefa@polskieradio.pl. No i cieszę się, że Piotr napisał takiego listela, jakiego napisał, bo to się pokrywa z tym, co dr Wilczur zawsze twierdził, że któż lepiej zadba o naszych rodaków rozsianych po całym świecie, na przykład po Ameryce Północnej, jak nie strefa rock'n'rolla wolna od Angola, która nadaje niemal w idealnych godzinach dla tego kontynentu. Radziłem też zawsze słuchaczom z Polski, że na słuchanie strefy zawsze pomaga emigracja. Piotr donosi. Musiało dojść do wywiezienia mnie przez małżonkę do USA, by dało się w końcu normalnie słuchać strefy. Nic tak dobrze nie wpasowuje się tu w godziny 20-22, jak twoje zawodzące kawałki bez Angola. Twoja audycja jest perfekcyjnie ulokowana dla tej szerokości geograficznej. No, to nic dodać, nic ująć. Czyli jednak okazuje się, że miała rację ta pani. Ja bym to w ogóle wywaliła. Albo puściła we środę. O 23.30. A nie mówiłem. No, a tymczasem, doktorze Wilczurze, może by się skupić na meritum tej audycji, czyli muzyce. No dobrze. To może ktoś zapytać bardzo słusznie, rzeczowo, dlaczego akurat nastąpi teraz taki zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, a płodozmian tutaj zostanie zrealizowany, ponieważ po smętnym, można by nawet powiedzieć ponurym zestawie fińskim, będzie coś pozornie niezwykle wesołego i pląsającego, a przy okazji też dr Wilczur, kaganiec oświaty muzycznej, będzie niósł w społeczeństwo, wyjaśniając, co to jest ska, na przykładzie tego rosyjskiego zespołu, który zwie się Distemper. Один из тысяч городских дворняк. Он вдруг увидел, как в кабине Форда Дистемпер слушал гордый здоровяк. С тех пор не спал, вынюхивал дорогу и удивлял в округе всех собак. На студию приплёс и лёг порогу и выучил все песни просто так. We'll be right back. был у меня один концерт. Тебя внутри животные таланты, восторги вся крайний центр. И если слышит первые аккорды, вас обо всем заставит позабыть. Давай на ряд толпу и строить морды, на радость всем будет собачьи прыть. Синяя, синяя ночь, молча наблюдай за нами. Синяя, скажешь словами. Синяя, синяя ночь, молча наблюдай за нами. Синяя, синяя ночь, если не расскажешь словами. Безобидно может быть и опасно. Неизбежно истекающий срок. Совершение надежды напрасной. Просто новый тюбик пасты зубной. Или полностью другой образ жизни. Приближение мечты неземной. Долгий поиск выдающейся мысли. Но почти всегда глубокий контраст. Между счастьем и подлой изменой. Как обычно будет тот только раз. Из любого пепла выбраться в белом. К сожалению, найдутся и те. Как всегда измажут белой грязью. Как беречь себя в такой суете. Как не встретиться с какой-нибудь братью. Nazwa zespołu i tytuł tej płyty nie zapowiadają niczego po rosyjsku, a jednak, czyli trzeba sięgać głębiej, tak jak dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola, ponieważ nazwa tego zespołu rosyjskiego, jak było słychać, tłutło distemper. A tytuł tej płyty rosyjskiej, jak było słychać, my underground. Kto by się domyślił, że takie perełki. No i przy okazji też tłumaczymy, co to jest ska. Jak było słychać, to jest to samo, co reggae. Tylko 3 razy szybciej. No i jaki płodozmian. No i leitmotiv wypełnili. Ryki z Eurazji i Ameryki. Odkładamy w takim razie na kubkę. Sięgamy do naszej skrzynki listelowej. I cóż tam znajdujemy? Ano, znajdujemy doniesienie. To donosicielstwo, oj, uwielbiamy tutaj cztery rock'n'rolla wolnej od Angola, propagujemy i promujemy. Krzysztof z Łodzi doniósł. Życie szkoleniowca nie jest usłane różami. Oj, życie redaktora muzycznego też nie, ale może skupmy się na korespondencji. I gdyby nie pańska audycja, twierdzi Krzysztof z Łodzi, to poranek byłby o wiele bardziej męczący. Miłego dnia dla wszystkich bezsennych. No, jestem ciekaw, ile osób to usłyszy. No, tak między 2 a 4, ze środy na czwartek może być z tymi bezsennymi kiepsko. No, chyba, że są to A. emeryci, B. bezrobotni, C. wariaci. No, to nie wiem, kto do jakiej kategorii chciałby się zaliczyć. Doktorze, Wilczurze, czy o muzyce można? Można, dobrze. Muzycznie. Patrzę za horyzont i co widzę? Metalowcy, metalowcy, każdego z nich nie ma pomocy. Metalowcy, metalowcy, każdego z nich nie ma pomocy. Metalowcy są ze Szwecji i wystąpią z jednym, ale za to długim, no bo to metalowcy. Metalowcy nie mogliby z krótkimi kawałkami występować, więc ilość przejdzie w jakość w tej chwili. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola ze Szwecji Monegorm. O, przynajmniej na koniec stało się usłyszeć, że to szwedzki. Nie wiem, czy ryzykować wymowę szwedzką, bo jest to jedna z tych kwestii, za którą ciężko nadążyć, nawet jak się jest lingwistą stosowanym, ale już niedługo lingwiści stosowani, tłumacze i takie tam żałosne profesje w ogóle nie będą do niczego potrzebne. Będzie ten zespół wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Każdy będzie mógł dowodnie sobie zobaczyć, jak to się pisze. A tu, o, sporo znaków diakrytycznych, które być może zmieniają wymowę, nazwy i tytuł. Monegorm. Być może tak się wymawia nazwę tego szwedzkiego zespołu, a już z tytułem to nawet nie będę ryzykował. Mógłbym coś powiedzieć o wymowie Göteborga, ale już tyle razy niosłem ten kaganiec oświaty lingwistycznej, że tym razem sobie podaruję. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co z tym Göteborgiem, no to niech słucha kolejne 3 wydania. Na pewno dr Wilczur będzie się powtarzał jak historia. Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl. Można pisać, można dyskutować, można się zwierzać. O tej porze to właściwie wszystko wolno. Na przykład Krzysztofowi z Warszawy też wolno tutaj pewne herezje szerzyć na temat profesji doktora Wilczura. Chociaż nie tylko. Swoją drogą, pisze Krzysztof z Warszawy, jak to pięknie. Rock'n'roll potrafi jednoczyć różne języki. Niekiedy wystarczy znać parę słów i wszystko jasne. Muzyka robi za tłumacza. No właśnie. Już za chwilę internet będzie robił za tłumacza i za lingwistę stosowanego i dr Wilczur nie będzie do niczego potrzebny, a szczególnie do objaśniania świata i treści utworów. No ale jestem ciekaw, czy przy następnym zestawie muzycznym i przy następnym języku, no będzie tak łatwo Krzysztofowi z Warszawy zrozumieć, o co chodzi, bo zespół Wiam z Węgier pochodzi. poprzednich generacji już. Wiertam cię robotu, marnej bez mnie rodot. Po to zniszczę. Jak na złość przy tym zestawie węgierskim jakichś specjalnie trudnych słów nie ma. Zespół zwie się Wian. Ciekawe, czy tak się wymawia po węgiersku. Pewnie tak. A wszyscy, którzy zajrzą na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/wolna-strefa, żeby na przykład znaleźć sobie jakąś muzyczną rybę w sieci, która im się spodobała, to zobaczą, że tytuły utworów też jakieś takie do pojęcia. Tylko oczywiście pojąć, o czym śpiewają się, nie dało. No ale tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nikt nie wie, co jest grane w tej audycji, włącznie z jej prowadzącym doktorem Wilczurem. Odkładamy Madziarów w takim razie na kubkę. Przypominamy, że no co prawda audycja ma się ku końcowi, ale zawsze można pisać. To w końcu taki tryb produkcyjny, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, to nie zginie. Doktor Wilczur po szufladkach sobie to wszystko upycha i w odpowiednim momencie opublikuje. Przeczyta na antenie. Należy też zwrócić uwagę, że mamy tutaj takich etatowych blokujących, korkujących, kneblujących naszą skrzyneczkę pocztową, którzy wszystkimi dostępnymi środkami, na przykład wielkoformatowymi zdjęciami, próbują doprowadzić do paraliżu naszej skromnej skrzynki pocztowej. Tak jak na przykład Basia. Ślę kolarzyk ze swoich piesków, ponieważ bycie pańską wierną, uważną, wieloletnią i pilną słuchaczką zobowiązuje. Pan powtarza się na antenie i nie muszę słuchać audycji, żeby wiedzieć, co pan będzie mówił. A pan nie musi nawet otwierać tych zdjęć, żeby wiedzieć, co na nich jest. Nieprawda, muszę otwierać, bo jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło otworzyć, więc zupełnie nie mam pojęcia, co się tam znajduje. No a przy okazji ostrzeżenie dla naszych innych słuchaczy. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Bo przed wami była już tam Basia z wielkoformatowymi kolarzykami swoich piesków. To może do meritum, czyli do muzyki i lingwistyki. Tak, cały czas oczywiście. Wypełniamy, realizujemy nasz dzisiejszy leitmotiv ryki z Eurazji i Ameryki. I to będzie Ameryka. A konkretnie Argentyna, czyli powinno być po argentyńsku, tak? Nie, no, żarty na bok, doktorze Wilczurze. Każdy wie, że w Argentynie mówi się po hiszpańsku. Ale, no właśnie, to w takim razie dlaczego pierwszy utwór będzie po baskijsku? Ech, za tym doktorem Wilczurem i jego zestawami muzycznymi nie można w ogóle nadążyć. Ja oczywiście wiem dlaczego, bo tam będzie śpiewał niejaki Fermin Muguruza z kraju Basków, więc będzie po baskijsku, a reszta już bez Fermina, czyli sam zespół z Argentyny, to już będzie po hiszpańsku. Ech, naprawdę ciężko za tym wszystkim nadążyć. To już może tylko powiem, jaką nazwę nosi ten zespół z Argentyny. Todos tus muertos. Patrzę na zegar. Orety, nic się nie da powiedzieć. To tylko nadmienię, że polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tam wszystkie tytuły i nazwy wykonawców do znalezienia po audycji, jeśli komuś się coś spodobało. A nam w tej chwili już właściwie nic nie pozostało. Poza tym, że... Ładny finał! Ładny finał! To zamiast pożegnania może powiem tylko, że będziemy się rozstawać po białorusku pod hasłem Bójdź razem z nami. Я держу небо, сердце бьется только думкой одной. Я гляжу в небо, там шлях опошней песни моей. Гляжу я в небо, побоч зьёй лунае светлый анёл. Крикну я в небо, будь с нами, коли сюды привёл. Новых падений. Ciebie czekają.